العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سورة المائدة شبغما سفارا نهما ركود سفاري أو پنزما دا سورة دې زنه د سورت پنځمه حصہ تر څلوېختم آیات پورې په دې حصہ کې اهم مزامین دا خبره چې ظالم له سزا ورکړي او ترغیب به اعمال صالحه تور کی او منع د شفقت نه فظالم چې ظلم مکوي سستی مکوي ظالم له سزا ور کوي لکه څنګه چې قابل ظلم کړو نو اغلا سزا ور کول فکارو او دغه سرستا د ډاکوانو بحث وکي د غلو بحث وکي او سستی نه د پکار په دپ کې د قسم چې حابیل کړی و او دا مثال ذکر کوي د خلقهم چې لوزې مات کړو نو دا زابونو سره مخامخ شو وتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق دا واقع یهودو پټک کړی وا او تغیرات یې پکې کړی وو دیو جنا نبی علیہ السلام ته امر وشو چې ته دا قصه دی ته بیان کړه هغه دا چې دی د قابل صفت کولو سره د دین چې هغه ظالم او حابل مظلومونو دا صفت یې نه کولو بیا دی کې چې کومه واقعه وروسته راځي انسانان خطول د آدم علیه السلام اولاد دی او دا دو زامن د آدم علیه السلام او چې دا دغه سلبی اولادو آدم علیه السلام چې دنیا ته راکوز شو نو دنیا د آبادولو د پاره نو بعضی مفسرینو دا ذکر کړی دی چې هغه وخت کې د دنیا د آبادولو د انسانانو پیدا کول په داسې انداز الله جل شانه خپل قدرت کامله سره وګرځول چې د آدم علیه الصلات والسلام بی بی د غیبت دو بچی کې ده یو بالک بل بجنۍ وه بیا به داسې دو بچی وشو یو الک او جنۍ نو هغه وخت کې د خور سنیکا کول جایزو و دومره وه چې کومه جنۍ به د کم الک سره شوي وه دغه الک سه به یې نکاح نه کېدو به د بل سره کولو او د هغې سه به چې کومه جنۍ شو نه به د دې سره کولو نو د آدم علیه الصلات والسلام دو بچې پیدا شو د یو نوم قابیلو د بل نوم حابیلو قابیل سره هم جنۍ پیدا شو وه د حابیل سره هم وه نو دا قانون موافق دغه نکاح کول فکارو قابل سچ کما جنی و نو حسین و او حابیل سچ و نو ادمر حسین نو نو قابل انکار وکړو دا وخت موافق دی تویل شو اصله مصالحت کیدا لیکن قابل ناراض کیدو نو پدې صلح وشو چې تاسو دواړه به قرباني پیش کړئ ته کم کس قرباني چې قبول شوه او په حق یې نو دوی چې قرباني پیش کړه دا حابیل هغه قبول شوه قابل وسحاست پیدا شو کینه پیدا شو دی وجنه بعضی مفسرین دا وایي چې دا د نکاح والا قصه چې دا نو دا اسی اسرائیلی قصه ده او اصل ندی په منځ کې کوم اختلاف واقع شوی نغام دا و چې د قابل صدقه نو قبول شو د حبیل قبول شوی و نو د قابل وسحاست پیدا شو او بیا نفس او شیطان دومره غتیز کو چې خپل ورور قتل کړلو او مړ یې کړلو او بیا روستا بیمانه او پریشان او چې دا می سو کړل الله جل شانه د دو مرغوب په ذریعہ باندې د دیو د تاغه د رور د خخولو طریقه او خودله نو بازی په کیدا خبره کوي اصل کیدا حسد د وجنا دا قصه شی وو دا نکاح دا قصه په کینو خو بهر حال عام مفسرین د غم ذکر کړل نو دی آیات کی دغه بیان کوي چې قابل ظلم وکړلو دا ظلم سزا ده تر قیامت پورې څوک هم نه حق قتل کوي په کې صحیح حدیث کې راځي او حابیل چې نو هغه صبر وکړلو نو دا ګنا نه بچ شو او خلاص شو وَاتْلُوا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ بَدِيوَانِ نَبَأَ ابْنِ آدَم خبر د دو زامنو د آدم علی السلام بالحق په حق سره دا سلبی اولادو یو نوم قابیل د بل نوم حابیل هم به دې کې بالحق تکې وې دې ګرې طرف ته اشاره ده شام طور سره کوم خلق تاریخونه بیانې نو په هغه کې رشتیاو نه کار نه اخلي تاریخ بیانول د پاره دا زوري ده چې انسان تحقیق وکړي او چې کوم رښتونی تاریخ هم هغه بیان کړي او ځان نه پاره کې سنی سنائی خبری ذکر کول د دین ځان ساتل پکار دی از پاوخ کی قربا چې دی دوانو نزدې کړه قربانن قربا دی دوانو پیش کړه قربانن قربانی جدا جدا قربانی پیش کړه تو قبلا نو قبول کړه شو من احدهما دی یو دی دوانو نه ولم تقبل او قبول نکړه شو من الاخر دی بلنا وای اوه کی د قربانی د قبلې دود علامه وا چابه کوم شه خیرات کړو نو به په غونډه کې خودو کدا اسمان نه به ور راغې او به اوسو نه د احمد قبولیت وا او کور به نه راغله او فاطمه شونده د علامه د نه قبولیت وا د حامل قربانی دغه لپاره ور راغې او د حامل د قابل لپاره رانغه او وی چې حابیل بهترین سیز قربانی کی پیش کړو او قابل جون هغه به کار شونه پیش کړو انا چې حامیل شپنکیو نو هغه بهترین ګډ پیش کړو قربانی او قابل زمیدارو هغه به کار غونډ کی شونه پیش کړو چې کله د قابل قبول نه شو د حابیل قبول شون د حسد پیدا شو قال وید لاقتلنک خمخ قتلوم تالر وجنم تالر حسد دی زی تور رسیدو دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دی چې تاسو د حسد نه ځان وساتئ د حسد په وجه باندې مخکینی خلق تباشوی دی حسد ستویر شي، تمنا د زوال د نعمت من الغیر، چا باندې الله سره نعمت کړی او د بل پیغه نه پیرزو کیږي، دا ارزو کوي چې دنه دا نعمت ظاهر شوي. امام مسلم روایت نقل کړی دی، لا تباغزو ولا تدابرو وکونو عباد الله اخوانا، د یو بل سب بغز مکوئ، یو بل ته شام اړوئ، او د الله بندیان شیرونه رونه. ولا يحل للمسلمين ان يهجر اخاه فوق 30، او نه دی حلال د مسلمان د پاره چا پریک دی خپل ورور مسلمان د پاسره درې ورځونه. دیو مسلمان د بل مسلمان سره چې ورانه راضی، نو دا ورانه دنیایي امور باندې نه جایز، او که دنیایي امور باندې سوران راشي تر درې ورځو پوري انسان کې غصه ای جذباتی، نو دې ماخوذ نه خو کړ درې ورځې نه اخو اکړنو بیا دې ماخوذ دی، عمل پر تنخی دی. اول حدیث امام ابو داود ذکر کړی دی، ایاکم الحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، ځان وساتئ د حسد نه، ځکه حسد نیکۍ داسې خوري لکه ور چې لرګي سیزي. او بل روایت ته امام احمد امام ترمذی نقل کړی دی، چې نبی علیہ السلام فرمایل دی، دب الیکم داء الامم قبلکم، د میږي پر رفتار راغلی دی تاسو ته مرض د او متونو چې مخکې ستاسو نه تیر شوی دی، چې هغه حسد او بغض و، هی الحالقه، او دا حسد او بغض خرون کې دی. بیا نبی علیہ السلام وی، لا اقول تحلق شعر، دا نیم چې ویخته خری، ولیکن تحلق الدین، لیکن دین د انسان خری او د انسان هغه دینه ختمی. وګورئ د قابیل چې حسد پیدا شو د حابیل سره، نو هغه دې حد ته ورسېدو چې هغې قتل کړلو په ناحق باندې، او تر قیامت پورې د ټولو ظلمونو ابتدایي وکړه، نو ده پکې صحیح. نبی علیہ السلام دا فرمایلی چې ناحق قتل یو انسان نه کوي تر قیامت، مگر د اولنی قاتل به پاکې حصی، ځکه یو ځای کې چې څوک د غلط سیز بنیاد کیږي، نو څوک هم چې په غلط ته لار ځي، د اول بنیاد خودن کې پکې حصه ده. او دې دې بل مقابل څوک چې په یو ځای کې د یو ښې خبرې بنیاد کیږي، نو څومره چې خلق په هغې باندې چریږي، د اول بنیاد خودن کې به ثواب هم دومره کیږي. قال نؤوي هابيل انما بشكا يتقبل الله قبل ان لفاك من المتقين، د پرزګاراننا چا کی تقوا اخلاص، او تا کی تقوا نشته زګه قبول نشو. ملال قاری مرقات کی دا خبره کړلا، لا يقبل الله لصاحب بدعه صوما ولا صلاه، چې بدعتي الله نه روزه قبلای او نه منز قبلای، زګه دی او د دې آیات ذکر کړی دی، نو معلوم شو دا خبره چې بدعتی دا متقی نه دی، اگر کړي په ظاهر کې ډېر ځان د تقوا په لباس کې ښکاره کوي، چې بدعات کوي د پیغمبر دشمن دی. چې حدیث ته نبی علیه السلام وایي د بدعتی روجه او مونځ نه قبلېږي، او دلته الله وایي چې زه د متقیانو قبلو، نو معلوم شو دا خبره چې بدعتی متقی نه دی. لئن بسطت کچری توغت کی الی ما تا یاد ک خپل لاس، لتقتلنی چې مال را قتل کی، ما انا زنه بباسی تینو دون کې یدی یا خپل لاس لره الی ک تا تا لی اقتلک چې تا قتل کم، زتا نشم قتل ولی خپل مدافعات بکوم تر سمر می وسو، خو زه دی نه قتلوم، دا گنا ده. انی بیشک زا اخاف اللہ یریگم دا اللہ نا رب العالمین، چی رب دا مخلوقاتو دے. انی اریدو بیشک زا ارادہ لرم انت بو آنچ تراگیر شی بی اسمی زما پا گناه سرا چا زما دا قتل گناه دا و اسمی کا اپا گناه پلا چستا نور کم گناهو ندی فتکونانو تبشی من اصحاب النار خواندانو دا ورنا و ذالک او دغا جزاء الظالمین بدلر ظالمانو دا قیامت کی آخرت کی دغا بدل شوا چی جانم تبزی او دنیا کی چې څوک نه حق قتل وکي داغه سزا قصاص ته چې دغه نه ما قصاص اغسته کی فتوات نو خخکار کړه لهو دتا نفسه نه پسد قتل اخیه وجل نخبل رور فقتلهو نو غی قتل کړه فاصبح نو ګرځیدو من الخاسرین نتاوانیانو نه تاوانې دا وکړلو چې غټه ګناه وکړو د ګناه بنیاد یې کې خوړو او بیا ضرور هغه لاش چېونو هغې ګرځولو او په دې چل نه پوهېدو ځکه دې نه مخکې خدا کار چا نه وکړی نه پوهېدو چې څنګ به زه د ورور سره به څنګ چل کوم څنګ به نه کوم فاصبح من الخاسرین فبعث الله نراولی گو اللہ پاک غرابن کارغا یبحثو فی الارضی چی پنجی والی پزمک کی پزمک راو کنستا لیوریہو چو غیدتا کیف یواری سرنگ ودے پرٹی سو اتا خی جو صدق پل رور دا کارغا بعضی مفسرین خوئی چی ملائک اللہ را لے گلوی دا کارغانو پا شکل نیو خپل منځ کې هن سجګړه او جنگ وکړلو آیو کارغبل وهلو هغه مړ کړو او بیا زمکه وکنستنو هغه به کې پټ کړلو او دا منظر لیدلو ناغینه د اخزو کوچ او دا خو زما ضرور د مرګم داسې په کار پټول داسې په کار دی لاش په طریقې تیز د کړه او بعضی وی د ملایکو ذکر نشته خو مرغو خپل منځ کې هم داسې کوي دو مرغانو جنگ وکړلو حاکمې چې مړ کړنو بیا غبلي پنجو سر ځمکه واله په دې طریقې سره خرڅ نو آ وخت کې دارمان وکړلو قال وی دا یاوې لتا هي افسوس ته عاجز تو ایز کمزورې شم اند دینا اكون چې شم مستهاز الغراب پشان دې کارغه واریانو زپټکم سو اتاخي جو صدق خپل ورو فاسبحانو دیو گرزیدو من النادیمین دخ پیمانونا دیکی دان سوال رازی چی حدیث کی خرازی چی سو کم قتل کئی دادم علیہ السلام داول بچی پا کی حصہ دا نوان چی نیدامت توکو نیدامت خو توبی او توبی چی سو کبا سی نو بیا واغا دا گناہ نا پاکی گی داغی بارکی بازی مپسرین لکا مداری کوئی چې دا ندامت د توبې نه و دلته ندامت په معنی تحیر سره حیران شو او قرطبي وایي چې دې په دې نه خو پیمانه چې ما رور ولې وجرې دی دې په دې پیمانه چې کما ته مخ کې چل معلوم وي نو ما به زرخ کړی وی دا ګرځوو به مینه ځکه ډېره موده د هغه رور ګرځولو کله به یو ځای ته وړو کله به بل ځای ته وړو په دې پیمانه و دی نو د ظالم جزا دلتی ذکر شوا او د ظلم بنیاد چې چا خوده دا ذکر وشو دا آدم علیه السلام سلبی اولاد کی داغه بچه قابیلو چې د ظلم بنیاد کی خودلو آدم علیه السلام چې کلا خبر شو د خپل زوی د قتل نه نو په وخت کې هغه د افسوس کلمات ویلی وو آ کلمات یا رب من قحطان تر رسیدلی وو نو هغه د هغې نه یو دردناک قصیده جوړه کړله کتابونو هغه قصیده راغیستې ده چې آدم علیه السلام د خپل زوی د قتل نه چې خبر شو او کم غم خفګان هغه ته میلاو شوی وو نو هغه دا کلمات وو تغیرت البلاد ومن علیها فوجه الارض مغبر قبیح کلی بدل شو او څوک چې کلو باندې وسیږي دا مخ د ځمکې ما توسه خړ جنخ کاری او بدره تخ کاری دا کارز شه زه انسان ته دوله دوله کاری دا مخ ما تر ځمکې وس داسې کاری تغیر کل لزی طعمین ولونین وقلب شاشت الوجه الملیح بدل شو هر خاون د خون او د رنگ او د اغنمناک مخ چې کم بشاشت او حسن وی خواله وی اغه کم شو غم چې په انسان راشي نو بیا ورته ارشه داسي هم به نور ښکار کی ومالی لا اجود بسبک دمعین وهابیلو تدمنه دوریحو او زبا ولی اوخ کی نتو یوما او جاڑم بنا او حال دانه چه هابیل اپا قبر کی پت شوه ده اغزنینم ارا تولل حیاتی علی غمن فهل انا من حیاتی مستریحو زدا اوگد جن اوزان غم اینم نو آیا دا دینا ما تسا استراحت او آرام میلاوشی دا کلمات چی کلا آدم علیہ السلام اوی نو شیطان چرتنا سو پت اغور تا آواز اکلو تنہی عنی البلاد و ساکنیها فقد فی الارض دواق بک الفسیحو چی دا خارونو کلو نا یو طرف تا شاو دا غید و سیدون کنا دا پراخ از مکه وس پتا به تنگی وکنت وزوجک الحواء فیها آدم من از الدنیا مریح وی تا استا بی بی حوا په جنت کې اے آدما د تکلیفونو دنیا نه په آرام کې فما زالت مکائدتی و مکری الی ان فاتک الثمن الربیح نو همیشه زما چلونو او تدبیرونو تر دې چې هغه قیمتي پیدمن سیز ستانه فوت شو چې جنت فلولا رحمت الرحمن ادحت بکفک من جنان الخلد ریحو کده مهربان ذات مهربانی نوې نو ستا په لاس با اړو د جنت هغه بوی بیا چرته نه راغلې هنداول آغا پی غور ورکللو و دیبانی نور خپکللو نو هاتی پی آوازو شو داسی و زیگین چی آدم علیہ السلام آواز وریدو آواز کون کی نلیدو اباها بیلا قد قتلا جمیعا و سوار الحی بالمیت الزبیحو چی آدم هندر طول و خلق و قتل لده پسر شو چې څومره موسو قتل کوي نو بنیادی د خو دې د پکی سي دا د ظالم یو قصه ذکر شو من اجل ذالک دا وګر زیدو د خپې مانو نه من اجل ذالک د وجد دینه جروره نشو خوالین دا غیده و جنخ پیمانه شو او یاد ازان لکلام ده دا مابات سلگی اغدان چه کل سوک ظلم وکی پناها قوانی قتل وکی دا غنا بدل اغیستل فکار دی او اغلا سزا ورکول فکار دی نو پدا وجبانی اللہ وی ان اجل ذالکا دا دی و جنخ ظالمنا سزا غستل پکار دی کتبنا منگا ولیکل علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل باندی قانونا مولا جوڑ کرو انہو بشکشان دادے من قتلا چاچ قتل کو نفسن یو نفسو بغیر نفسن بیدبل نفسنا ان حق قتل وکړلو او فسادین یا د وجې د فساد نه په ارض پزمکه کې فکانما نګو کې قتل الناس د قتل خلق جميعا ټولو یو کس ولګیدو نه حق قتل وکړلو او یا د فساد د پاره نه حق قتل وکړلو نګو کې د ټول خلق مړکړل هنداولی زګه چې د یو کس مړکلو نه حقانو د ټول خلک ونی خو وسې نه برګي نو د یو نه حق قتل سزا د ټول خلکو قتل شو ومن احیاها او چا چې ژوندې کړو دا نفس فکانما ګویا کی احیا الناس د ژوندې کړو خلق جميعا ټولو یو کس د مرګ نه بچ کړلو لکه ټول خلک چې مړکل دا مرګ نه بچ کړل ځکه چې د ده په ذهن کې خیرخواهی ده نو یو کس خلق وجلو د بچ کړلو نو نومر سو خلق وجني کله د وس برس کېدی نو ابم د بچ کولې نو ځکه د یو دا ژوند د ټولو ژوند دی بیا دا حیات او ژوندي کولو داسې هم دي چې څوک چا لره قتل کوي او ته هغه د مرګ نه بچ کې حیثی طریقی سره او مانوی هم دی چې یو کس هغه په شرک او کبر کې مبتلا کیږي او تاغه د کبر شرک نه بچ کی وی کتا ټول انسانان د کبر او شرک نه بچ کړل دمر دغه اجر او ثواب دی بیا د قتل څنګه چې حیثی دی نو مانوی هغه مرضی حیثی قتل خدا دی چې دغه سی سوک بل لر قتل کی او مانوی قتل داده چې چات لربی دینه کی کافره کی مرتده کی یا داسی تعلیمات اغا توقعی چی داغی پوجه بانده دا اغا نظریه خرابش دا دا طول انسانیت اغا قتل ده دا سی پنشو تماشو کی خلق اچول یو کس پنشو اندر اڑول دا دیسی دی دا طول خلق چی تارا وارول او یو کس تی بچ کو طول خلق تا بچ کرد لیکن نشام قتل لے او دی زمانه کی خوبیا کارا دا چی نشو انتہا پا ہیروینو کی گیا او چی ہیروین چا شروع کرو بس بیا غم بڑھ کی گی نو وینه تی ختم شی خیستہ خیستہ خلقی پتا گا پوڑو رو کی واقعی شی او بیاد آگو وینه ختمی گی او استمڑ شی نالو کی پراتی گندر جونی ولقد متاقي سرا جاءتهم رسلنا راول دي تا زم پیغمبرانو بالبينات واضح دلائل ثم بیا ان بشکا كثير منهم زیاد پدیو کی بعد ذالک پسدین فی الارض فزمک کی لمسرفون خما خازیت کون کی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا پدی آیات کی دا کوانو د سزا ذکر دی غلا چې دا یو وړغلا نه هغې تاربۍ کې سره کوي او یو بل غلا نه غټه غلا د هغې ته محاربه وي چې څه کسان جمع شي یو جماعت جوړ شي پارټي جوړ شي او دا غوص یو قوتی طاقتی ظاهری دا غی پوجه باندی پخکار ڈاکی کئی قاپلی لٹ کئی انو دی تا غٹ اغلاوی او محاربه ورتوی دا نبی علیہ السلام و سلام پا زمانه کی دا ارنیینو سکسان رالا چی دا ویا تکسانو نو مدینه منوره کې هغه اسلام راوړو د مدینی آب و هوا دا اوسه مناسب نه وه دا هغو خېټې وپړسېدي نبی علیه الصلاة والسلام هغو ته ووی چې تاسو بار ته وځئ او بار علاقه کې د صدقې اوښانو د هغې شپنکې وو شپنکیانې وو نو دیو ته دا ویلې شو چې دا اوخانو شوده تاسو سکي او باز روایتونه کې وسه د وینو د بول ذکر هم راغله چې دغه بول تاسو خوري نو خبر شي دا کسانو چې کلا د اوخانو هغه شوده او بول اسکل نو بس صحت من شو بیماری خشوا او بیا د دیو نیتونه دومره خراب شو چاغ شپنکیانې مړ کړه او که موخان چونو هغه روان کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبر شو پاغه پسې مسلمانان اولیګل دغو دستا او دا کسانې گرفتار کړل رای وستا. نو هغه په سخت گرمی کې پزما ک باندې واچول او به ول نور کولی تندې د وژنې باغو جبر ایستلو او د زما کې انمنا ک زما کې بيدې سکتا او به په دې طریقې سره قتل کړل او لا سنخ پی غونې ته پری کړل دا مسلوا دا سي سختترین سزا دی ول ورک وشکال راضی چې دیسی سخترین سزا دی ولې ولې ورکوله. نو جواب دغه داده چې اوه کی مسلا ان شکل بد هم بدل اول دا نو منشو او دا غړه کوانو د نبی علی السلام شپنکیانو صدا عمل کړو چاغه په ګرمۍ اچولی وو او تندې په حالت کې هغه وجلی وو او به نور کولې هغه بغوختي او بیا دا غو لاسونه خپې غوګونه پرې کړی وو دا و په سترګو کې چښتې ټک وهلی وو. نو په دې وجه دیو له دا سزا ورکړی شو بیا وروسته د مسلې حکم منسوخ شو او وخت کې نو منسوخ او په دغه موقع دا یادتونه نازل شو. امام بخاری دی ذکر په باب د مرتدینو کې هم کړی دی لکه چې دا خلق مرتد شوي وو نو مرتد هم دغه سزا ده معاذ الله یو سړی اسلام راوړی او بیا اسلام پریری نا به گرفتار شي او دا چې کوم اشکالات دی به ختم شي کنه ختمیږي نو بیا به قتلیږي او ډاکې هم کړي وو نو ډاکې سزا هم شوه. مثلا دا د قرآن کریم د ډاکوانو سزا څلور قسم ذکر کړلي یو قتل دویم سلی او دریم لاسونه او خپې کټ کول او سلورم د ځمکې نه شړل. دې باره کې پورا تفصیلات مفسرینو ذکر کړلي خو حاصل دغې دا دی چې که چېرته دغه کسانو چې ډاکوان دي هسې یې رولی کړي وي او مال یې نه یې اخیستی قتل یې نه یې کړلی نو دوی به د ځمکې نه شړلی شي. زمکی نشرل مقصد دا چې جیل ته بچولې شي فقط او کدا سی وی چې دیو مال اغستې وی او مړی نه کړ نه بیا ور دیو لا سونه او خپې کټ کی او عدل بدل یعنی خیخ پا او گسې لاس یا خې لاس او گسې خپا دا به سزا ورکول شي. او کچرت دیو فقط قتل کړو همړی کړو اوس مال نه واغسته بیا به دیو قتل ولې شي. او که چرته دیو مال ما غسته او قتل هم کړو نو بیا دیو د پاره حکم د سلی دی چې په سلی کې وا د سلی مقصد دا دی چې او تیرا اوس پنه وی یا لرګي وی او ابر دیو په دې خېړو کې ورننيستې شي او دیو به ژوند دی وي او په اوداسې ځای کې به هغه لرګي ودرولې شي چې عام خلق هغه یې ني دیو به چغې وای او خلق به دیو تماشو کی چې آئندله خلق بیا داسې عمل نه کوي. شریعت کې چې کمی سزاګانې دي دا سخت دي خو د ظالم د پاره سخت دي د عام خلقو د پاره به دې کې پیدا ده. کم چې د انګریزانو سزاګانی دینو هغه پټی وي عام خلک اغنینی چې سزا ظالم لور کړل شي. نو چې عام خلق یې نینی نو دا غیر نه مسوک سی برت واخلي. او شریعت کې چې کمی سزاګانې دا ښکار دي دا ردی نه پاره چې ټول خلق هغه ویني عبرت تی واخلي ایندله څوک ډاکه نه کوي. ظاهره خبره ده چې یو ظالم ونیولی شو برسر عام اغله فانسی ورکړی شوه په دې انداز باندې نو د هیچا بیا جرأت نشي کېدی چې هغه ډاکه وکړي هغه څه زیاتی وکړي. دلته هم دغه بیان دی انما بشکا جزاء الذين بدلوا كسانو يحاربون الله چې جنگ کوي د الله سره او رسوله او د رسول دا سره ويسعون او دی کوشش کوي په ارض پزمک کې فسادند فساد فساد خوري امن غیته نقصان رسي ولې دا کوان چې نسوک په امن سره تګ نشي کولای ويسعون في الارض فسادا ایو قتلو دا چیدی دی قتل کڑی شی که فقط دیو قتل کڑیو او یو سلنبو یا پسولی دی کڑی شی که قتلیم کڑیو او مالی ما غستیو او تو قطعا یا دی کٹ کڑی شی ایدی هم دا دیو لاسونا و ارجولو هم اخفی من خلاف عدل بدلو دا پاو کی چی فقط مالی غستی قتلی نی کڑی او یو نفو یا دی اشرلی شی من ارد دزمکینا دا ظاهر دزمکینا فقط يرولي كدو ذلك دا لهم ديو دا پارا خيزيون شرمين دا گنا في الدنيا پا دنیا کی ولهم اوی بار ديو دا پارا في الاخرت فا اخرت کی عذاب عظيم عذاب ليو إلا الذين مگر آكسان تابو چطوبه وستا من قبل ان تقدروا عليهم مخير دينا چطاسو قادر شئ پا ديو باندي گريبتارا کلم نئي او حکومت وقت خبره نه رسل دغه مخکې توبه وستا فعلمو پوشی ان الله بشکل نافق غفور الرحیم بخون کې مهربان دی الله به معاف کی او چې توبه وباسي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ترغیب ورکی اعمال صالحه وتا چې ډاکې م کوئ غلط کارونه م کوئ همبل کې الله تځان نزد کوي پهې کامل سره ترغیب عامال ساری هاته. یا یوهل الذي نه آمنو تقل الله مو مینانو وېږي د الله نه پسه دګناون نظان بچ کوي وته اولهټوي ایلی وسیله الله ته نځ دی کته پهنیکو عامالو سره اوامر دی هغه خپل جون کراولی وجاهدوا او جهاد وکي په سبيله پلار دا کې لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. هندزه کې داراله چې الله ته نزدېکت ولټوي وسيله په معنا ده نزدېکت سر راضي دا نزدېکت الله ته راضي دا په اعمال صالحو سر راضي دیزه کی عام مفسرین هم دقه معنی کوي. ابن جوزی ابن زید نه دا نقل کړلی ابن جریر هم نقل کړلی او بعضی وی چې وسیله په معنی د محبت ته نزان الله ته محبوب کوي په اعمال صالحه سره. او بل طرف ته د اهل بدعو او کم چې شرک پسند خلق وي نو عرضه که بس اخپل شرکیات دیوی خبری نصابی تی وی گوری قرآن کی رغل لی چه اللہ تا وسیلن لطوی او دا خلق دا وسیلین انکار کی قرآن کی رغل لی چه اللہ تا تقروب نزدیکت او لطوی خدا تقروب و نزدیکت با پا اغا طریقی سهی چه با کم بانی شریعت وارد شویده هندی سینه چې بشرکی طریقې سره بدیعي طریقې سره یو انسان الله تعالی نزدې کوي. ټول مفسرین دا وایي چې دین اعمال صالحه مراد دي زواتی فاضلت نه دي مراد چې دا پلان کې پیر تا ته وسیله کوم او پلان کې ولی وسیله کوم او شهید دا دین دغه نه دي مراد. مخزن الاسلام کې خوندروي زسب ودر شمه صفه کې ویلي او داسی حکیم علمت اشرف علی تانوی رحمه اللہ بیان القرآن کیوئی اس آیت کا وسیلہ بذات سے کوئی تعلق نہیں، دی آیان دا وسیلہ بذات سر اس تعلق نشتا. مختصر انداز کی ردی تفصیل دا دے چو وسیلہ لغت کی معنی دا قربت او محبت سر رازی، او اصطلاح کی وسیلہ ځان نزدې کول الله ته په شرعي طریقې سره. دیو جنا وسیلہ دا درې قسمه ده، یو هغه وسیلہ شرعي ده، او دویم وسیلہ بدعي ده، او دریمه شرکی ده. وسیلہ شرعي هغه ده په څو قسمه ده. یو قسم چې انسان نیک اعمال الله ته وسیله کی او بیا دعا وکي، لکه څنګه چې بخاری حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د درې کسانو قصه کړی دا چې تیر شوی زمانه کې درې کسانو هغه د کور نه وتی وو، نو د باران د وجې نه هغه یو غار کې ننواته. بیا د غار نه یو کانې راغې او د غار هغه خولې بند کړه. هغه کانې دومره درونو چې دیو نشو اړولې، نو د دیو ته یقون راغلی په دې چې موږ په دې ځای کې بس هلاک شو. بیا ار یو وی چې داسې وکړئ چې چا نیک عمل کړی هغه الله ته وسیله کوي او دعا وغواړئ. نو یو کس دا چغه والا چې الله پاکا زما مور پلارو او ما به دا و خدمت کولو، ما بيزي ساتلې چې ما خام کې ما ګړي بيزي او ساروي راوسته دا و شو دبه مې ولا شل. نو اول به مور پلار لور کول، بیا مې خپل کور خلق لور کول، او دا زما عملو. یو ورځ داسې وشوه چې زما هغه مال هغه سرېدو او ډېر لرې لاړل، زه ډېر ناوخته رالم. ما هغه ولشل چې رالم، ما مور پلار ته ول ورکول، نو هغه اوده شوي وو. زما بچي هغه وږي وو، زما په خپو کې د کور خلک رغښته، خو ما دا نه خوښول چې مور پلار د خوب نه راوباسم، تکلیف بشي ورته. او بل طرف ته مې دام نه خوښول چې د مور پلار نه مخکې د خپل نور کور له دا شوده ورکم. نو پیالۍ ما په لاس کې نیولو او زما بچي په خپو کې رغړېدل. تر سهاره پورې زه ولاړم چې زما مور پلار په خپله رایخ شو. نو ما اول هغو له شوده ورکړه او بیا خپلو بچوله. الله که دا کار مې ستا د رضا د پاره کړی، نو ته د دې مصیبت نه مون خلاص کې او دا کاڼې لرکي. چې دعا یې وکړه نو کاڼې کې حرکت راغې او دوی ته سرڼا ښکاره شو. نو هغه دویم کس بیا دعا وکړه چې یا الله زما د ترلورو او زما د هغې سره ناجایز محبت و، نو ما د هغې نه څه مطالبه وکړه ناروا. هغې انکار کولو، یو وخت کې هغه مجبوره شوې وه، پیسو ته ضرورت و، نو راله زمانې پیسې غوښتې. ما ورته وی چې پیسې در کوم خو ناجایز عمل وکې، هغه مجبوره وه. کله چې ما پیسې هغې له ورکړلې په دغې شرط باندې او ناجایز عمل ما کولو، نو هغه زنانه په جړا شوه او وی چې د الله نه ویریږه او داسې مه کوه، زه خو مجبوره یم. بس ما هغه پیسې هم هغې ته پرېښودې او د ناجایز عمل نه مې هم ځان وساتو. الله که دا کار مې ستا د رضا دپاره کړی، دا کاڼی زموږ نه لرې کې. کاڼی کې څه حرکت راغې خو دومره لار نه وه چې دی وتی وې. نو هغه درېیم کس چغه کړه چې یا الله ما سره مزدورانو کار به کولو ا مزدورانو لما دا و مزدوری ورکړه یو کس په کیدا سی وو جا خپشو نا خپل مزدوری وانغسته ولاړو ما دا اغا کومه مزدوری چې زما سوا نو اغه می ور لزیات کړه هغه دومره زیاته شو چې دا د شول یو وګیو چې په یو ولما زیاته ول نو دومره زیاته شو چې ګډ یو بیزی او ساروی په ور واغستل ډیر وخت پس اغراغه اما ته وی چې سړی د الله نه وریږه او زما مزدوری راکا ما ورته وی چې دا څومره ګډ بیزی چې تېنی نه ستادي او ما سر ټوغې م کوه ما چې دا ستاغه سیې وا شو دی ټول مونه ورکړه او سمی د ځان لپې نخوا الله که دا کار م ستا د ضا د پاره کړی نهمونږ ددي مصیبت نه خلاص کې او کان لر کې کان نرو خوځېدو او دو را ته سالم روغ نو دا نیک عملو چغو سره کړی او پهغې دعا کړی وه یو قسم شرعی دا شو دویم قسم شرعی وسیله هغه دا ده چې انسان د الله صفت په دعا کې وي او الله ته وسیله کی د الله صفتی نمونه ډیر شی دی یو حدیث کې یو کم صدر راغل دی هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم او الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ده ما شمانو تین ده اسماء حسنا ده دعا نمخ کی اوه او بیا دعا وکی اندام شرعی وسیله ده الله واغ دعا قبلی دریم ده چه لفظ ده رب ملائکو تا یا کعبه تا مضاب کی لکه رب جبریل ربی میکائیل رب الکعبه دا سوه او دعا وکي دا هم شرعي وسيله ده سلورم دا چې دعا نمخ کې درود شریف وي په اخر کې درود شریف وي او بیا دعا وکي دا هم شرعي وسيله ده او پنځم چې ستاده چا یو نیک انسان سره محبتي او دا محبت الله ته وسيله کې چې یا الله زه کمزورې ما او د نیکانو سره زما محبت ته دغه محبت په وسیله ستانه سوال کوم دام شرعی ده او شپږم شرعی وسیله دا ده چې یو ژوندی سړی او هغه نه ته مطالبه د دعا وکړي هغه که فاضل او که مبذول وي او ورته ووایي چې زما د پاره سوال وکړه زما د پاره دعا وکړه مړي ته نه چې قبرونو نه ځي او مړو ته وایي چې موږ تاسو ته وایو تاسو زموږ دعا الله ته وکړي دغه شرک دی جوندی سړی تا لکه عمر رضی الله تعالی عنہ عمرې نه روان دی نو اجازه ته وختو د نبی علیہ السلام نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی یا اخیا لا تنسانا من دعای کا هر ور ګوټیا مون په دعا کې هر نه کې عمرې رضی نو مونږ ته مو دعا وک ناغه جوندې و نو زکه ته نبی علیہ السلام یو نبی علیہ السلام افضلو عمر مبذولو او د دعا درخواست او توکلو دا شپږ طریقې د شرعي وسیلې دي په دې طریقې سره څوک نه کوي بس عجیبه وانت قصه ده خدا ګوري چې کما شرکین بس هغه طرف ته روان دي الګه چې وسیله باندې ته مېن یو وسیله سره دعا کې خدا شپږ طریقې پیش کړه نیک اعمال الله ته پیش کا دا اللہ صفات چې کوم دی پیش کا رب مضاف کا جبریل او میکائیل تا دغه سی د درود اوای دعا نمخ کی رستا د چا محبت پیش کا یو جوندی سری ته ایمان دعا وکا نو دا طریقه د شرعی وسیله ده شپږ قسم شو دویم قسم هغه د چاغه بریعی ده پاغی سره دعا کول دا منقول ندی د نبی علیہ السلام نه د صحابه کرامو نه او بدعت ویم هغه تا چات سشتا چا د پیغمبر او د صحابه و نه منقول خیر القرون کې دغه وجود نه لکه دعا کول په لفظ د حرمت چې په حرمت د پلان کې مې دي د نه سوال کوم او په جاه د پلان کې باندې او په حق د پلان کې باندې په برکت د پلان کې باندې او په توپیل د پلان کې باندې نبی علیہ السلام صحابه کرامو دا دعاګا نه دی کړل. او کم روایتونه چې دی کې خلق پیش کړي رټول یا موضوعی دی منګړت آیا زویب تی نو صحیح خبره ول درا لی او پادشو فقها نو کم چې محققین فقها دی او متقدمین دی نو ټول دالی کړل دی چې دعا کول په حرمت د پلان کې په جاه د پلان کې په حق د پلان کې دا مکروه ده. صاحب د هدایت د لیکري دي نو هغه تنه مانی او کم چرسته په قهادي شامي و غیره نه غول سه اعتبار ده یا د دې زماني مبتيان نه غول سه اعتبار ده اعتبار مخکینو په قهاوله ده دا و اقوال پیش کا نو هغه ته مکروه وای او بدعي ورته وای دې ته بدعي وای دې نه ځان ساتل پکار دي نا صحیح نه پیش کئی دا وای په حرمت د نبی علیہ السلام غواړم او په جاه د نبی غواړم او په حق د غواړم هغه سی په کیسو کوی چې په برکت د پلان کې او په تو فیل د پلان کې دا ټول دی دی دا چې چا کارو کړو د کسته بدعتی وای بدعتی معنی دا د پیغمبر دشمن دا پیغمبر د سفارش نه محروم عمل به نه قبلیږي او دا حوض کوثر نه محروم بی دا نه دی کول پکار چې ستا برکت دا کار به کېږي دا ودی برکت د الله د پاره دی الله بچا کې برکت واچي نو هغه خیر پکې واچولی شي دی چا په خلکو خیر اچي. درېمه قسمه شرکی وسیله ده کوم چې د مکې مشرکینو کوله چې هغو به خپل معبودین الله ته وسیله کول او دا هنداو په نوم به نظر نیاز پیش کولو او د دې خبر الله کته نه غرزي. سوره یونس کې بداغو دغه قدره شي او یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دغه شرکی وسیله ده. هغه باره کې مفسرین ټول دالی کړلی چې دا به د نیکانو خلقو مجسمی خودلی وي او دا به قدس ساتل چې موږ د دیو نه وغواړو نو دیو د الله نه غواړي. او تفسیر کبیر لیکلی دی او روح المانی هم لیکلی دی چې نذیر دغه په دې زمانه کې مشغوله کېدل د ډېرو خلقو په تعظیم د قبرونو د اکابرو او د بزرګانو په دې عقیده باندې چې موږ د دیو قبرونو تلاړ شو د دیو تعظیم وکړو نو دوی زمونږ سوال د الله دربار ته وړي دا شرکی ده دې نه ځان ساتل پکار لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ. نو دلته وسیله راغله خو شرعي وسیله مراد ده هغه نه چې ته بدعي یا شرکی وسیله پیش کړې ضرب دې دا پیش کړي. او دغسې احادیثو کې د وسیلې بیان دام شوی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله څوک اذان وایي دا مسله یاد چې کله څوک اذان وایي نو تاسو هم د مؤذن په شان الفاظ وایي. مثلا مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر نو تاسو هم دغسې وایي چې الله اکبر الله اکبر. چې هغه اشهد الله اله الا الله وایي نو تاسو هم وایي. چې هغه اشهد ان محمد رسول الله وایي نو تاسو هم وایي. دسې چې هغه حیا علی الصلاه نو تاسو لا حول ولا قوه الا بالله وایي. او چې هغه حیا علی الفلاح وایي نو تاسو هم لا حول ولا قوه وایي. او سار اذان کې چې هغه وایي الصلاه خیر من النوم نو تاسو وایي چې صدقت او بررت او بالحق نطقت. سار اذان کې وسداري او بیا چې کله اذان ختم شي دا غي نه رستا په نبی علیه السلام درود وایي او دا کلمات وای رضویت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. او بیا تاسو زما د پاره وسیله وغواړي. د وسیله دعا کوم د الله رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتی محمدن الوسیله والفضیله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. باز روایتونه کې وسشته او بازو کې نشته. دا وسیله وای په جنت کې یو مقام دی او هغه د الله د بندیانو کې یو بنده د پاره دی. او نبی علیہ السلام زما د امید دی چې هغه به زما د پاره وي. زما د پاره تاسو دغه وسیله وغواړي. چې کله تاسو دغه وسیله وغواړي نبی علیہ السلام داسې انسان د پاره قیامت کې سفارش کوي. نو ابتغوا الیه الوسیله که دغه معنی شي نو معنی به دای بیا چې ولټوي الله ته وسیله یعنی دغه مقام د نبی علیہ السلام د پاره وغواړي. نبی علیہ السلام مستو سفارش وکي. عام مفسرین اعمال صالحه دلته کیا دی او کم چې د خلقو د ځان سره جوړ کړلی نو آغا منګړت واقعیات او منګړت حدیث موضوعی او دا غینا شرکیات او تلار کولا وحی. ان الذین کفروا الله تنه زکات په ایمان او عمل صالح باندې راضی په مال ناراضی. وګورئ ان الذین بشک آکسان کفروا چې کافر دی لو کچرتا ان بشک لهم شدیدو پارا ما حاصا فی الارضی چه پس مکه کری جمعی انطول و مثله او دی پا مثل ماهو ردی سرا لیبتدو چلیو پیدی اور کی بیه پا دی سرا من عذاب یومی القیامتی دازاب دورج دا قیامتنا ما تو قبل من هم قبول من اکرشی ردیونا ولو هم اویبا ندیو دا پارا عذاب علیم عذاب دردون که یوریدونا دیو بای راده لری ایخ روجو چوزی من النار دورنا و ما هم اونمی دیو بی خارجینا و تن کمین حال دینا و لهم اوی مردی دو پارا عذاب مقیم عذاب همیشا و سارقو و سارقتو فقطعو ایدیهما. پا دی آیات کی سزا دا اغا غلدا چا اغا پت یو شے اخلی دا خلقونا دیتا سرق سغراوی غر زړی او غله خزا دا غله سونه کټ کای سرقا غلا ته وی چې څوک په پټه طریقې سره دیو داسې مکان نه چغه محفوظ وی یو متقوم سیز واخلی مال والا شی واخلی په پټه طریقې سره دې تغلا وی هم بیا غلا چې څوک وکي نو غلا چې لاس پکې کټ کیږي نو د اغي او نصاب دی. احادیث پاکي مختلف راغلي بعض روایتونو کې هغه سمن المجن نازي خود سمن د میجن میجن ډال ته وي قیمت مختلف راغله ځنه کې دین ربع دینار دی او زین کی دینار دے زین کی عشر دراہیم دی نو داہناف مسلک دا دے چی لس شرعی روپی وی دمرا مقدار یو سیزے پٹکللو چی داگی قیمت دغی ترسی دونو پاکی لاس پرے کول دی. خدای چی کم شرائط تی دغلا غٹول موجود وی او که چا غلا وکڑا خو دومره مقدار ته نه رسیده پاکی بیا لاس کټ کول نشته نور تعزیرات پاکی بیا شتي سنچ قاضی وقت مناسب وګړي هنکاغه قید وی که وهل وی او که تاوان اغستل وی مناسب چې څنګه غړي چې شرایط پکې نه پوره کم چې پیقي کی ذکر شو دي. دا ولی دام ظلم کئی زیادتے کئی چی دا یو غل نلاس پریکلے شی او بیا غلاس دا غا سر توا چوالے شی او دا منظر خلق اوی نی خلق بیا زان ساتی دا غلانا. بیا دیجئے کی په حدود چې کوم خلق اعتراضات کوي چا به دین خلق دي يهود نصارا او دا غور تعلیماتو نه متاثر مسلمانان چې شریعت قوانینو خلاف دي نو یو اعتراض به کیدا کوي چې ګوري په شریعت کې خدای لاس چې څوک د چا لاس مثلا کټ کی نو پاک نیم دیت ته 50 خوان باور کوي نو د لاس دومره غټ قیمت ته او بل تر ته په دونو معمولی غلا باندې د غلاس کټ کی چې لاس شریعي روپی غلا کې نو بیا به دا کټ کی دا وړي یو عالم باندې چا دا اعتراض کړو نو ته جواب ورکړو اذا کانت امینتن کانت سمینتن فلما خانت هانت دا لاس چې کله امینو امانتګرو نو قیمتي وو دومره قیمت وو چې کله چا ځای کړی نو 50 کوخان به ورکول خو چې کله خیانت وکړلو نو اوس دا سپک شو څومره سپک شو چې د لسو شریرو په مقابله کې هم دا کټ کیږي دا یو مقام دی یو څیز د انسان اوچت مقام دی خو کله چې دی په خپل مقام پوه شي او چې کله دی په خپل مقام پوه نه شي نو بیا د سپینم بدتر دی بیا دی ځای کې سارق مخکې کړو او سورۃ النور کې چې حد د زنا ذکر کوي الزانی تو الزانی التی زناکار مخکې کړی نه نو بعضی خلک وایي چې زنا په زنانو کې ډېره ده نو هغې مخکې کړه او غلا په سړو کې ډېره ده او دا خبره صحیح نه ده د هغې وجه دا ده چې د غلو پهرس معلوم کې نو زیاتې غلاګانې ښځې کوي او د بدکارانو چې تحقیقات وشي نو بدکاری زیات ناری نه کوي زنانه کمې کوزی کوي اصل نقطه دی کې مبصرین دا ذکر کړل چې د نارینه د پاره مزدوري کول صحیح طریقې سره کاروبار کول دغه اذن اجازت ته چې د مزدوري وکي تجارت وکي او دې په صحیح طریقې سمال نه پیدا کوي او د غلا په طریقې سره پیدا کوي نو دا ډېر نه هوست ته زنانه چې دا په هغه باندې خو د مال پیدا کول نشته او نه د کور نو تل دغه د پاره اذن شته نو کاغا بالفرض غلا وکی نو دومره نو حوست نه دی و نارینه چې کوي نو ډېر نو حوست اوس پیروالی دی او ډېره بده خبره ده او باب د زنا کې د زنانه د پاره الله پر دره لېږل چې کور کې بدن نه او یو پیترتی حیام زنانو کې شته چې هغه نارینهو کې نشته او دا زنانه هغه دومره پردی کټ کی او خپل حیا پری دی او بدکاری وکړي دا ډېر قابل د مزمت تا خلاف د ناری نبانی چپابانی دمر پابندهی نشتا نام دا کار بد دی خود دمر قابل مزمت ننه لکه سنگ چی زنانه کئی نوال تی دا زانیی ذکر مخ کی پدی وجه کرده و دل تی دا سارق ذکر مخ کی وکرده و سارقو او غل سڑه و سارقتو او غل خزا فقطو نکٹ کئی ایدی اهما دی دوانو لا سنا جزا ان بدلنا بما بسوداغی کسبا چی دی دوانو کرلی نکالن سزا من اللہ دی طرف دا اللہ نا واللہ اولا فاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا فمن تابا نو چاچی توبہ وستا من بعد ظلمی پس دا ظلم قبلنا اصلاح قبل عمل درست کو ان اللہ آنو بیشک اللہ فاک یتوب و مہربانی بو کی علیہ پدبان دی ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم بخون کے مہربان دی علم تعلم ایتن پیگی ان اللہ بیشک اللہ پاک لہو داغ دا پار دیا ملک السماواتی بادشاہی دا اسمانونو والارضی و دزمکی رازی با زابور کئی مئی شاو چالچو واری و یغپرو بخن کئی لی مئی شاو چالچو واری واللہ علا کل شین قدیر او اللہ فرشی قدرت لرن کے دے یا ایوہ الرسول دیدنش پا گم ایسنا تر 500 آیات پوری پدې کې نبی علیہ السلام نو تسلی ورکړي او د اهل کتاب او قباحتونو ذکر کړي او ترغیب ورکړي اتباع قرآن ته او د مؤمنانو او اوصاف به ذکر کړي د منافقینو څخه قباحتونو به ذکر کړي یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مفسرینو د آیات باره کې داری کړی دی چې مدینه کې کم د يهودو ډولې بني قريظه او بنو نذیر ودا بنو قريظه کمزوري او بنو نذیر چو د زورورو نو دا یو قانون دیو جوړ کړو چې کا د بنی قريظه سړی با د بنی نذیر نو قتل وکړلو نو د چن دیت به ور کولو د چن او قتل به هم د دیونه کېدو مړې وتی هم کېدو قاتل به وجره کېدو د چن دیت به ور کو او باز وی چې کچر تا قاتل به غلام نو حر آزاد به دی وجره او که حر به نو دوبه وجل پکی که مقتول به غلامو ما وجلی شوه نو آزاد بدیو دغی پا ما بدلکی وجلو اگر که قاتل با آزاد نو غلام با او چی وجلی شوه به حرو نو دوبه پکی وجل دایو قانون او کبیل پرز بنی نذیر با ده بنی قریظه نو قتل وکللو نو فاغی که قتل لسر نو او دیت به ورکو او هغه با نیم دیتو پورا بنو هدايو ظلمی قانونو بنی قریظه پری خپو لیکن وس طاقت نه کیدو. نبی علیہ السلام چې کلا مدینه منورې ته هجرت وکړلو او د اسلام چې کم محاسنو هغه دی ولیدلو اگر چې د زید د وجنه اسلام نه راوړو داز د قتل واقع شي وا چې بنی قریظه یو سړی د بنی نذیر نه قتل کړو ناغور آلو او خپل د ظلم د قانون موافقه مطالبه وکړه چې موږ په دې کې مړی کو او بل طرف ته ډبل دیت به اخلو. بنی قریظه انکار وکړ چې موږ او تاسو یو شان یو څنګه تاسو یو شان اخلی او زمونه بل شان علی دا موږ نه منو. قریب و چې دیو په منځ کې خطر شوی وي مشران د دیو راغون شو او هغه د دیو په منځ کې صلح وکړه. صلح په دیو وکړه چې تاسو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله لاړ شي نو بس هغه چې څنګه په سلو کراسي بکی د بنی قریظه خدا مطالبه وا چې او داسې هغه ته پته و چې په اسلام کې ظلم نشتی موږ هم داسې هغه دا غوښتل. بنی نذیر چو نو هغه سکسان مخ کې جرینو تیار کړل چې لاړ شي تاسو ته نبی علیہ السلام اندیا معلوم کړي چې څنګه په سلا دا کوي څه سپاره شونه وو کوي. بهرحال دا قصه نبی علیہ السلام تراله الله حکم راولې گو چې تاسو خو خلک په سلا کې او کنه کې او د انصاف په سلا او بازي وایي چې واقع بل شو خیبر کې چې کم يهودو نو هغه يهودو کې دا زنا واقع شوی و د بدکاری واقع شوی و نو هغه کې د سنگسار مسله و چې دا سړی به سنگساریږي. نو بل طرف ته هغه خلق وی چې موږ څنګه دا سنگسار ول نه ورکو. منځ کې اختلاف واقع شو نو هغه د خیبر چې کم یهودو د مدینه یهود ته کسان راولېګل چې تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام هندیا معلوم کړي چې په اسلام کې د دې څو حکم دی چې څوک شادي شوه وي او بدکاریو کې نو پاکي سنگسار شتي کنيشته. د دا کسان چې کله رااله د نبی علی السلام خواته نبی علی الصلات والسلام او طویل هو چې تاسو کې د فدق په علاقه کې یو عالم دی او د رنگ نسپین دی او په یو سترګ معذور دی ابن سوریا دا غنوم دی دا څنګه سره دی وای دا خوري رچت سره دی وای هغه راوړي چې کله هغه راوستو نو نبی علی الصلات والسلام هغه ته وی چې تاسو تورات کې څه حکم دی چې څوک دا سی بدکاری وو کیو شادی شده وی نو آغا تورات لستلو حکم چی در رجم آیاتونو پاگی پیلاس خو دیو نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو آغا تورات ماہیرو نو آغا تو ایلاس تی پورتکا چی لاس پورتکو نو آیات در رجم کارکی دو او بازی وی چی نا نبی علیہ السلام دا ابن سرائیل قسم ورکڑو چی زتال قسم در کوم په اغه ذات چې تورات نظر کړی رښتیا وایستا سو کوم نو هغه ورته وی چې کتا مال قسم نه را کړی او دا یره زمانه وی تورات په ما وسیزي نو ما به خبره پټه کړی وي او زمون په تورات کې هم دغه حکم دی چې څوک شادي شوه وی او بدکاری وکي نو رجب کیږي با سنگساری کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې بیا به تاسو غضب وشو چې دا حکم تاسو بدل کړلو ناغوی مونږ داسې د بادشاه د خاندان خلقو نه دا بدکاری شوی وه نو هغه زمونږ هغه چې کوم مذهبي مشرانو هغو لهیسې پیسې میسې ورکړې نو بس هغه له حکم بدل کړو زب دبانی سنگسارول نئی حاسی سمخ طور والا خوارق بیا دا واقع په یو داسې خاندان کې وشو چا کمزوری و چې کله موږ راجمه شو موږ دا به سنگسارو نا خاندان خلق را پورته شو چې خدا بادشاہ زوی چې کړو نو هغه هم نه سنگسارو موږ سنگسارو وای چې هغه هم نئی نو موږ نه درکو نه بس موږ راجمه شو او په اتفاق سره موږ د دې پاره دا سزا مقرر کړه چې مخ ولا تور کوي د دې دوانو او په خر باندې کینوي شا په شا باندې او په کلو کې وګرځوي دا سزا مولا مقرر کړله د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الله پاکا زستا اول باندې ما چې دی بنی اسرائیلو د تورات کوم حکم بدل کړو نو زه هغه نافذ کوم چنانچې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تورات په حکم په سره وکړه چې دیو دی سنگسار شي نو کوم سړی او زنانه چې بدکاری کړی وا نو هغه وښته او سنگساره ولې په کمر وښته په کمر چې وښته نو روایت کې دام راغلی چې هغه سړی ور مخ ته کېدو د زنانه مخ ته چې کمر په دې ودنه کې په ما ولګی داسې ور وښته وا خو به هرحال په دې طریقې سره دی مړکړه او سزا یې ورکړه نو د يهودو قباحتونه د ذکر کوي چې دیو همدا طریقې به کوي مخکې معلومات کې چې څنګه چلې دې زمانه کې مسلمانان دي پیسلے راشی پیو بلوانی رپورٹ کڑی نو آگا چلان شی نو دیا لاغ کی مخ کی دا پاٹا نظامو نو آگو وی تپوس کو چتاسو پا جرگا پیسلے کوئی کپا شریعت پیسلے کوئی کپا قانون پیسلے کوئی نو چاچا با گزان تا دیر نکانو یرم پا شریعت پیسلے کوئی نو بیاد شریعت پیسلے بسوا چې کوم کسبه د تاڼې نه مقرر شوی چې دا ستاسو منځ کې پیسره وکړي نو مخکې به دې راتلل تپوسونه به کول دا به دې دپاره کول چې که بشریت یې ګټم نو بیا پیسله کوم کنه نو بیا په جرګه یا په قانون به کوم دا دغه یهودو کار دی او سړیا مخکې تپوسونه څه لکه اوسې ده راشه او خپل دعوا پیش کا مدعا مدالحی دی خپل سره پیش کی پیسله بستا شریعت کوي چې څنګه وکړه بس کستا موافق کو کستا مخالف وا علامه ته مسلمانی اسنه چې ستا موافق نو منم به چې مخالف نه به منم یا ایها الرسول اے پیغمبره لا یحزنک الذین غمجند نه کی تلرا کسان وساریونا چې دوی جلتی کوي فل کوپری په کوپر کې من الذين دار کسان قالو چی دی وی آمنا من ایمان نوڑے بی افواهیم پا قلو خلو ولم تومین قلوبهم ای ایمان ندر آوڑے دی وزرونا دا منافقینو ومن الذين ود اکسان ها د یهودیان دی سماونا دی وق خودن کری للکذب دروغ تا د دیو مولیان چې کم دروغ دی توي هغه توق دی دیو جن کم سوک چې موضوعی روایتونه بیانې علماء ور کلی چاغه توق خودل دام پدی کی راضی چې دا دروغ توق خودل دی سمعون دی وقودن کری دی قوم آخرین دفار دا قوم بلا جاسوسی کئی آغا قوم لمیاتو چاہو ندر آغل تا تا دا دلت چی کم مدینہ کری نو دیو دا خیبر دا یهود دا پارا راغل دی او جاسوسی دا غو دا پارا کئی جاسوسان دی نو دایم قباحت شو جاسوسی کئی یحرفون الکلمہ دی اڑی کریمی بعدی موازعه پس د زین خپلونه لفظی تعریف کئ یقولون دی وی ان اوتیتم کچر در کړی شو تاسو ته زیاده خذوه ان سیدی درین عمل پکوی وی لم تو توه کچری در نکړی تاسو ته دا په حاضر نزانتی ساتئ د طبیعت موافق مساله و نه منې کله طبیعت موافق نه و نه به نه منې طبیعت چلی وزم خلق راشی تبوسو نہ کئی چې تول جواب ورکی د طبیعت موافق وینه ها مام دی سی وی او چې جواب دده د طبیعت خلافی نو بس بیا خبر اړی را اړی جوز د ازما د طبیعت موافق جواب راکی پریا نه لالی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ او چاله چې اراده وکړي الله فتنته د شرمولو داغه پلن تملیکان ارګیز ته مالک نشي لهو داغه د پاره من الله د الله نه شی اندسه سیزا اولایک الذین د آکسان دی لم یرید الله چې نو والی الله پاک ایو طاهره چې پاکی قلوبهم ندی وزرونه لهم یبدی درا په دنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی ولهم او یبدی درا په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لیو سماعونا للكذب وقودن کری دروغو تا مخ کے امدہ لپزویلے ادلتی بیا ہوئے مخ کے خداو چی دا دیو اغا کم مشرانو با دیو تا دروغوی نو دیو با خبا خونا و ریدل او وقت بے و تخو دیو او دلتی مقصد دا چی دا نبی علیہ السلام خبری پا خپل ذہن کی دیو دروغ جنی گنلی نو د دیو په ګمان کې را دروغو نو ځکه را مقرر کړو کدیو دا وی چې دا رښتیا دی خو په کارو چې ایمان یې پیراوړی خو صرف د خپل مپاز د پار راغلو نور په خپل ذهن کې دا دروغو اکالون لیسو خوړونکي د پار د حرامو فین جاؤکا نو کچری دوراله تا تا د فیصلې د پار فاحکم نو فیصلو کا بینهم د دیو په منځ کې او عارض یا اراز وکم خواړو انهم ندیونا پاین توریز او کچری تام خواړو انهم ندیونا فلن یضروک ان هرگیز دیو zarar نشی رسول تا تا شی ان زربر اس نقصان تا تا نشی رسول مسالم دادا چې کم زمیان د مسلمانانو ملکی اوسیږي نو هغه قوانین چې کوم جنرال قوانین دي د مسلمانانو حاکم پاکی ور دیو په صلاح کوي او کوم چې دا وو د مذهب سره خاص دي نو هغه اختلاف دې په صلاح کولې شي کنه شي بازي وای کولې شي بازي وای اختیار دې کوي او کنه کوي وای نه حکم تا او کچری ته په صلاح کې پاکوم بینونو په صلاح کوي ومنځ کې بالقسط په انصاف ان الله بشک الله پاک يحب المقسطين خوخی انصاب کو ان کی او کیفا یحکمون کا اسرنگی دیوبا پی سرکن اگر زی تالرا و هندهم التورات او دیو سر التورات تے فیہا چرے پائی کی حکم اللہ اذا اللہ حکم سمیت تولونا بیری اوڑی من بعد ذالکا پس داغینا وما اولئک کونه دا کسان بن مؤمنین ایمان ناوړون کی ان انزلنا التورات دری اسمانی کتابون الله ذکر کئ تورات انجیل قران او چې څوک پدې پیسری نه کئ د دې په حکم راضی نه ده او فیصله پینه کئ داغه پت دا باندې فتوا ذکر کئ یو دا چې کافر ده بیم ظالم ده دریم فاسق چې آسمانی قانون فیصله نه کئ او د انګریز په قانون فیصله کئ د آسمانی قانون په فیصله نه دی راضی او د انګریز په فیصله او د انسانانو په فیصله راضی دی نو الله وی کافر دی ظالم دی فاسق سخ احکام دی افسوس ته د خلقو د پاره چې هغه د اسلامی قانون خلاف کوي او زور لګی چې قانون دی په ملک کې د انګریزانو وی حالانکه نو خبرې کی د خپل کتاب نه چو قرآن پی سپت تو لگو اللہ انا بیشکم انزلنا التورات نازل کرے تورات پیہا پاکلے ہودن ہدایت و نورن اورنا احکام پکی ہمو دا قائد و مسری پکی ہموی ہودن احکام شو او نور اقائد پیہا پاکی ہودن ہدایت و نورن اورنا یحکمو بیہا نبیونو پی سلیک ولی پدیبانی پیغمبرانو الذين اغه پیغمبران اسلمو کتابدارو د الله صفته ما دي هره چاله پیسره کوي للذين د پاردا کسانو هادو يهوديانو پیغمبرانو په تورات د يهودو د پاره پیسره کوي قرنبانيون او پیسره کوي په دغه تورات باندې خدا پرستو ربانيون رب ته منسوب دي اغه چاته وی چې علم وسره عمل می خو عمل فعلم غالبی زیاته مشغله داغو عملی ول احبار او په سری وکولی علماو احبار جمع د خبر دا اغه چاته وی چې د الفاظ او د معنی علم وی همستو په زو په سوداګی چې ته حفاظت اواله شوو من کتاب الله د کتاب د الله وکانو دی علیه په دی باندې شوادا خبردار او دا خبر دیو تو ویلې شو وا چې تاسو با په تورات کې تغییر نه راولئ د خلقو د یاري نه فلا تخشوا الناس نو مېریږئ د خلقو نه واخښونی او زمانه وېریږئ ولا تشترو او ماخلی بی آیاتی زما پایتونو سمنن قلیلا پیسی لگی د دنیا اسی نه چې تاسو زمان د کتاب آیاتونو بدل کئ د دنیا د پاره فمن لم يحكم او چاچه پی سلوان اکلا بما فا اغسا انزل اللہ چا اللہ نازل کردی اولائی کنودا کسان هم الكافرون دیو کافر دی ظاہر خبرنا چیخ پلا قداد اسمانی کتاب موافق نجوڑی ندا کافر گرزی یعنی اسمانی کتاب دا پی سلین انکار کینو کافر دی اللہ او قرطبی وای چې پر ټول ما انزل الله باندې پیسره نه کین پاکه قید امراله چا قیدات د آسمانی کتاب موافق نه ای او هغه شرکیه قیدې جدا کوپر دے او دا قانون دی چې آسمانی کتاب نه ایز د کړي نو هغه چې کما عقیده جوړی ابا ګندا قیدې او نو بولګ دی خوشبو عقیده اما دا کبر عقیده او دا بوله خوشبو عقیده نم دی که دا خوشبو دار عقیده دا سل سا پا کروڑاو نمونه دی پاگی وری کی خوشی دا قرآن سنت نخیلافی نو آغی تا هنده کبر عقیده باوی آغی تا خوشبو عقیده نه گنده عقیده تسمیه بی زید دا و کتبنا امنگالی کریو علیهم پدیومانی پیا پدغ تورات کی انن نفس بی نفس چی نفس باوجلی شی پا بدل دا نفس کی قیساس حکم والعین اوسترگ بالعین استی بشی بس بدل دا استرگ کی والانفا پوزا بالان کٹکولی بشی پا بدل دا پوزا کی والعزن او غگا بالعزن استی بشی پا بدل دا غگ کی والسن او غاخ بسن غاخ ماتولی بشی پا بدل دا غاخ کی اینی چا د بل انسان کم اندام ضایع کړو نو د بم اغا ضایع کی قصاص بدای ول جروحه او زخمونه قصاص برابر بوي چې کم زخم یې کړی داغه سمره خرچه شوی نو دا به ور کوي هغه ته رچا زخمی کړه نو کې زخمی کړو بل اندام یې زخمی کوند سه بالکل مساوات برابر تیاو دا بیل خبره ده چاسو کې زخمی کړه هغه معافي وکي ومن تصدقا نو چا چې معافي وکړه به په دې سره فهو نو دا کفاره له کفاره شو دلرا د ګناهونو نه بچاو شو یا ندی زخمی کون کی دا پار دا یو پرده شوا امالنم یحکم او چاچی پی سلاو نکلا بما پا اغسا انزل اللہ چ اللہ نازل کرلی اولای کانو دا کسانو مزالیمون دیو دی ظالمانا حدودو کی دیو دا چلو کلنو ظالم شو وقفینا امونگ لگلیو علی آثارهم پنقش قدم دریو بیای سبنی ماریم احساس وید ماریم مصدقان تصدیق کون کې ولې ما ده پاره ده سبې نه دی چې دنه محکوم نه تورات ده تورات پاتینا هو انجیل امم ورکلو ده انجیل پی چوپری کې هو ده هدایت او نور او رانا پای کې هم احکام او دا قید او خبرې او مصدقان او تصدیق کون کې لري ما ده پاره ده سبې نه دی چې محکوم دي نه تورات ده تورات نه هو ده او هدایت او موعظتن اواز للمتقین ده پاره ده پرهیزګارانو هدایت داو چې د نبی علیہ السلام دراتک بشارت یې ورکړو او دا ویلې شو دی تا ولی حکم چې په سره دی کوي اهل الانجیل انجیل والا بما پاسه انزل الله چې ذکر لري الله پاک فيه پدې کې دا خبره زکه وکړه چې په انجیل کې د نبی علیہ السلام صداقت ډیر زیات ذکر دی په نسبت سره تورات ومن لم يحكم او چا چې په سلام نکړه بما پاسه انزل الله چلا نازل کړلی اولای کانو دا کسان هم الفاسقون دیوری فاسقان لفظ من دریزه کراوړو عموم د پاره کومولا به په سلام نه کوي دیم دې دغه هم د حکم دی چې کافر ظالم فاسق کامی پی نه کوي په سلام دغه هم د حکم دی که غریب دی کمالدار دی حاکم دی که محکوم دی ټول ته د حکم شامل شو او په هر لړن کې دا راځي اکه دا قائد سره تعلق ساتي اکه دا خوشحالي سره تعلق ساتي کده غم سره کده ظاهري اعمال سره وانزلنا اليك الكتاب امون نازل کړی دی تا ته کتاب بالحق پاک سره مصدقا تصديق كون کې ایمان پر دا وسه بين يديه جدين مخيري من الكتاب ده کتاب نام ومهيمن عليه او نگهبان دی دا قرآن علیه پا دا مخکنی کتاب باندی گوائی کون که ری نگهبانی کون که ساتون که ری دکا مخی کتابونو که خلق و تحریفات کردی قرآن کریم دا غیر نگهبانی وکڑا چه اغا صحیح خبری خلق و تپیش کرد فاکم نو پی سلک کوا بین احمد ری پومنز کی اما فاغسا انزل اللہ چلا نازل کردی ولا تتبع او تابعداري مکو او اهم د دې خوښاتو اما چې اعتراض کوون کې یي اما د اغسنه جا کا چې ترغلي من الحق د حقنا دا غیر اعتراض کې داسې مکو لیکل نن د پاره د هر چا جاننا مونږ زوال منکم ساسنا شریعتن یو شریعت او منهاجن او واضحه لارو شریعت اغلار چه حق ترسی انسان او منها چوازی حلاری سپٹوالی فکنی دا اسلام چه کم دین دے دا بالکل واضح حلار دا سورات مستقیم یو موٹروے دے پدی چه دا خپل جون گاڑے واچو سید بتا اللہ ترسی او جنت تبزی سوال رازی چه دا خلق اختلاف ولی کئی انکار ولی که چی دا سی واضح حلار دا دا یو کی گی ولی نو اللہ جواب کئی چی خلق اللہ اختیار ورکڑے دے جبرن سوک نو مسلمان ای ولو شا اللہو کچری وقتلوی اللہ پاک جبرن دا خلق مسلمان اول لجالکم نتاز بگرز اولوی امتا وعیدتن طول گئی یو ولیکن لیبلوکم لیکن چی امتحانو کی بتاسو فیما پاسکی آتا کم چی در کڑی ری اللہ پتا سو امتحان کئی سوک بتاتا یو سوی سفل سو خگوری اللہ چی تا پاغ سہی لار دا قرآن سنت زی او کنه تا دا خواہشات پلار زی خدا اللہ خو خدا دا چی تا سو پا سہی لار لار چی نزکوی پستا بی قل خیرات رامخ کی چی نیو کوتا ان اللہ اللہ تا مرجعکم ساسوا فسیدہ جمعی اندر ٹولو فیونبیوکم نو خبر بدر کی تاستا بیما پاسا کنتم فی تختری پونچ تاس بکی اختلاف کولو وانیحکم بینہم او فی سلک کولی دیو پمینز کی بیما پا اغسا انزل اللہ چی نازیر کرنی اللہ فاکا ولا تتبع او تابیداری مکو احواهم دیو دا خواہشاتو دا ما انزل اللہ نا چکم شی خلافی دا خواہشات دی کپا عقیدہ کی دی خواہش تے کپا عمل کی دی خواہش تے ما انزل اللہ تو گور چ اللہ سر علی گلی واحذرهم او زان و ساتر دیونا بچ او سر دیونا واحذرهم او زان و ساتر دیونا ایب تینو کا چوان اڑیتا ان بازی ما دباز اغسنا انزل اللہ علی کچھ نزی کرلی اللہ تا تا چاگر توحید مسئلہ دا ناغین دیوان اڑی سنت د مسلین تاوانړي فاین تولو کچری دی وخت فالم نو پوشا انما یرید الله بشک غوالی الله پاک یصيبهم چور سید یو تعذاب عبادی ذنوبهم په بازی گناهونو نه دویو و ان او بشک کثیر من الناس تیر خلقنا لفاسقون خامخا فاسق تی اسلام نه وخت دی اف حکم الجاهلیت نو آیا دیو پیسا کئی پس حکم دا جاہلیتی بغون دیو لٹائی آ مانا آیا دیو پیسا کئی فحکم دا جاہلیتی نو حکم دا جاہلیتی بغون دیو لٹائی چی شرک و بدعات تے لگا سنگ چی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پر مائل لی درے کسانو ذکر کڑے دے چی دا اللہ تا دیر مبغوز دی نو باکی و اغدے مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیتی چې په اسلام کې طریقه د جاهلیت لټای نه په حکم الجاهلیت یبغون ومن احسنو او سو ډیر غره من الله اذا الله نه حکم په فیصله کې له قوم یوقنون د فرد او قوم چې یو یقین ساتي یا ایها الذين امنوا الذين دریم و ما هي صدا تر 58 نمبر آیات پورې او په دې کې زجر دے مؤمنانو ته په دوستانه د کافرو مسلمانان او مومنان منکی د دوستانی د کافرونه او بیان د براءت د دشمنانو د الله نه د الله کم دشمنان دي د غیرت تاسو براءت وکي بیزاری ته وکي جدا شي تی یا ایها الذین آمنو ای مومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سی یهود او نصارا اولیاء دوستانه دوسه دوستانی مکوئی بازو هم بازی پدیو کی اولیاء و بازین دوستان دا بازو دی دا دیو دیو بس تعلق دی اسلام خلاف طول کافر دا دین پا اعتبار سر دیو بل مخالف تی و دا اسلام پا مقابلہ کی طول بیا یوی اسلام تا یوی لکا اقوام متحدہ کی چې کم مستقل ارکان دی پنزا روس امریکا فرانس برطانیہ او چین نو روسیان کمونستی او چین والا او فرانس والا یہودیان دی برطانیہ والا انگریزان دی او امریکانیان سے یہودی او سا انگریزان دی نو خپل مز کی دیو شدید اختلاف لري او د اسلام او د مسلمانانو مقابله کې بالکل ټول متفق دي نو څنګه ته داسې خلق دوست کې ومن يتولهم او چاچی دوستی وکړه دیو سره منکم ستاسونا فانه بشک دا منهم داغونه شو ځکه حدیث ته پیغمبر دی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې ځان مشابه کو د کم قوم سره دا بداغو نه ای نو کده يهود سه ځان مشابه کو قیامت کې بداغو په سب کې پاسي او کده انګريزان سه ځان مشابه کو داغو په سب کې او کده هندوانو سه داغو په سب کې ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدايت نه کوي قوم ظالم تا فتر الذين نتبيني اكسان في قلوبهم چې بزرون داو کې مرض المرض ده د کافرو سه محبت کوي یو ساریو نا دیو جلتی کئی پیهیم پا دیو کی این دیو پا دوستانا کی کورتاوی چیده کافی رو سا دوستانا مکوا یا رای پونگبانی با اقتصادی پا بندیو لگئی او زمان ملک بخراب شی دا کسی بیسی کی وسام ویده سی شکمان دا کافی رو سا دوستانا نکو نا با اون پا بندیانی لگئی بیا بسنگ جون تیرو افسوس داده چې کافر هغه يهودي انګريز چې ذليل قوم دي څنګه پتا ازمري باندې پابندي لګي ځان لري ګیدل جوړ کړي دي کته مسلمان یې صحیح مسلمان خو انګريز ازمره دي او انګريز او يهودي ګیدل له او معلوم شو چې اسلام درب کې پوره نشته زګد نه ګیدل جوړ شوی دي یقولون دی وای نخښه مونږ یریګو ان تصیبنا چې موږ ته ورسیږي دایره تن مصیبت موږ به ته محتاج شو فاصل الله نو قریب نه چلنا پاک ایاتی راونی بل پته پته او امر نی یو کار مینې دی د خپل طرف نه چار دیو شرمولی فیس به دی وګرځي علامه پاس اثر روچ پټولې پی ان پوزیم په پرزونو کې نه دی مین خپې معنی ويقول الذين امنوا مؤمنان ببیا اوئی ویقول اللذین او اوئی آکسان آمنو چی مؤمنان دی هاولای اللذین ایدا آکسانو اقسمو چی قسمون اخوڑل باللہ فالا جہد ایمانی مضبوط قسمون اخوڑل انہم چی بیشک دیو لماکم خاما خاستا سر دی چی کلخ کارشی دا کافر و سب کی ولاری نمسلمانان بوی چلک دیو قسمون اخوڑل چی مقستا سر دیو حبیتوت برباد شو دی اعمالهم ندیو عملنا فأصبحون اگرز دل خاسرین توانیان یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه زورن ورکی جیاد ساتی کافر سا محبت مکوی اوا کافر تا چمچه مجوڑوی زانو تا انگی انگی کوی ما داد بیزتی کار دے رزلت کار دے الله دا غواړي چې تاسو عزت مند یی او تاسو اوچت یی او کبیل فرض او تقدیر تاسو دا نه کوي الله به داسې یو قوم راولي چا به د عزت کار کوي د ذلت کار به نه کوي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو او هغه وخت کې عرب کې او قبایل او بازو کې یو شورش خور شو چې ځینې قبیلې هغه اسلام پریخو دو مرتد شو او بعضی داسې چغو د اسلامی حکومت نه انکار وکړلو او زکات نه انکار وکړلو نو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خلق سره سختی وکړه عمر رضی اللہ تعالی عنہ اول کې دا بکر صدیق رضی اللہ سره مخالف او مناظره وسره کړی و چې ته څنګه دا خلق سره جنگیږي چې هغه کریمه وای او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته قار شوو اور تویلو اجبارن فی الجاہلیت و جبانن فی الاسلام چه عمر د جاہلیت په دور کې وی نبادر وی او چې اسلام دراړو نوس بوز دری کې او قسم یو خړو زما دی په الله قسمی کړي خلق زمانہ هغه د وخ بچي چې د نبی علیہ السلام زمانہ کې ور کولو هغه من کړو نو زبدي سره جنگي کم او د مانځو د زکات فرق کړي وو کو زبوس جنگي غم او که څوک زما سره نزي جنگلا نو زب یوازې زم په خپل اسور شو د غسې د وجنه او روان شو. عمر رضی الله عنه هغه مخې لراغلو او اسه ول ودرولو ایرا کوشا چې تسوي ام هغه بکیږي چنانچه دستی برابر کړلی او په آغا خلقو بسی ولیگل چه کم مرتد شیو یا چه ده زکات نه انکار کرده پاکی زینی آغا خلقمو چه چه ده زکات نه انکار کرده بحرین علاقه کو منز کی سمندرو نو آغا خلقو کشتی لری کرده وی نو کم دسته جی بسی تلو نو او خپل اسونا پا دریا بروا چول او پوری وات پاو بسی علاء الحضرمی او آل تکی بیا اگده قصیده وی لیوا صحابه کرام ہوئیل چه منگوی دایا تونا چی دید دادا ابوبکر صدیق پا بارا کری یا ایوها اللذین آمن چه اللہ فاک پا داسی حالت کی چی ار طرف تا یو توپانو او نو خلافتو الله پاک هغه استقامت ورکو دا غټول پیتنو داسې مقابله ورکو سرکوب کړل او بیرته چې کوم دینو مسلمانان په خپل حالت برابر شو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو من یرتد سوک چواپس شي منکم پتا سو کی ان دینه د خپل دیننا سوف یاتی الله زردا چرابول الله پاک به قوم یو داسې قوم محبوهم چې الله به دغه سم محبت کوي او یحبونه او دیو به د الله سم محبت کوي عزلتی نرمی کون کی وی علی المومنین پا مومنانو باندی عزتی سختی کون کی علی الکافرین پا کافرانو باندی دی صفات دا نا چی دا کافر سے محبت تے دا اللہ سنکی دا کافر سرا دے زلیل جون کے و دا مومنان سو سختی باندی رازی مسلمانان وجنی آغے قتل کرل او کافران تہیں ہیں کئی یجاهدون دیوب جہاد کی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کی ولا یخافون او دی بنی ریگی لو متلائم دا ملامت یا دا ملامت گرنا کسوب ار قسم وی کداشت گرسو کوئی کئی انتہا پسند وی او کدا وی جہاق مسرز بیان کو نمات بسو کو ابی ہوئی یا پنج پیرے با ہوئی یا مماتی براتا ہوئی وی دی کنا نه چا د ملامت ګرئ د ملامتیا څخه خیال نه ساتي خو حق په بیانې صفا ذالک فضل الله دا فضل الله دی یوتیه ورکې دي درمه یې شاه چل چواړي والله الله پاک واسع پر هغه علیم پوها د کافرو سره دوستانه موکا د الله او د رسول مؤمنانو سره وکا انما بشکا ولیکم الله دوست تاسو الله دی او رسوله او رسول الله دی والذین آکسان آمنو چی مومنان دی الذین آکسان یقیمون الصلاة دیو قائم ایمان زلرا ویتون الزکاة او دیو ورکی زکاة هم راکیون او دیو ورکو کون کی ومن یتولا و سوک چوا اختو ومن یتولا اللہ او چاچی دوستی اکرد اللہ سا و رسوله او در رسول اللہ سرا والذین او در آکسان سرا آمنو چی مومنان دی نداد اللہ دلشوا او فا اینا حزب اللہ هم الغالبون بشکا ڈلد اللہ دیو بی غالبا حزب اللہ دا سوک دی چی دا اللہ سر دوستانا کئی دا رسول سکی دا مومنانو سکی دا نچ و مسلمانان و مومنان دا کفر پتوی لگئی ویازی نم ندے پدا ویازی نم مانی دے حزب اللہ نگرزی یا مومنان لکه صحابہ کرام دا غد دشمنی کئی دا ته حزب الله نوی لیکي دا سي په اسم په نوم ده حزب الله هغه ده چې دا صفات پکې وي الله مني د الله سره دوستانه کوي رسول صد مؤمنانو سره مسلمانان چې کله مکه کې تنگ شو ناغو هجرت حبشه ته کړو قریش چې خبر شو ناغو سره تحفه تیارې کړې ابو سفیان ولی گو حبشیتا او نجاشی ته رپورٹ وکړلو زمون ملک س کسان دی او شرفسند دی موږ د خپل ملک نیستل دی فاضل دستا ملک تراغل دی زمون غ استاد تعلق دی موږ راغلی استاد سم دوستانه دا چا زینستا ملک کې اخلق شر او فساد خور نه کی استعمال په خراب شي نجاشی آغا پا دیو پسی پیغام ولی گو دیو دی راش جعفر رضی اللہ عنہ آغا کسانو مشر کو چی تبا خبری که او حاضر شو چکر دربار د بادشاہ تنیز دی شو رالا نو دیو ته اجازت نمی راوی دو دن تک ډیر سات بار انتظار او او شاہی دربار تا دیو نپری خودے کی دا جعفر رضی اللہ عنہ آواز ډیر اچتو نو آغا آواز اکڑو الا ان حزب اللہ هم الحاضرون خبردار شہید اللہ ڈل حاضر شو دا سینتریانو گرفتار کړو تا دا شاہی دربار خلاف ورزی وکړه او دا آغا آواز چی دن نلالو دربار تا نو پا بادشاہ یر رالا بادشاہوی سوک دے وی آغا خلق دی نو یہ حاضر ہے کئی نو دا ڈل دا مسلمانان ام دا غدا چی دا اللہ سا دوستانا کئی دا پیغمبر او مومنان سا رست دا غو آقی رازی تفسیری یا ایوہ اللذین آمنو دے دے کی آغا اسباب ذکر کئی چی داغی پا جوانی ہوئی تاسو مقاطعاو بائیکاٹو کئی دا یہود و نسواراو سرا اسباب دا بائیکاٹ سری اگر دلتی ذکر گیا خواہ یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو الذین اتخذو تاسو منی سی آکسان چنی ولی دے دینکم سازدین حضوان پٹوخو سرام ولیبن اقلوبو سرام ستاسو دن پوری اغو مصوری اولو بی کئی من الذين داكسان اوتل کتاب چور پرشو دے ورته کتاب من قبلكم استاذ نمخ کی والكفار او کافر لرا اولیاء دوستان دا دوستان منی سی واتقوا الله دا لا نو ویری گئی ان کنتم مؤمنین کی چرتے مؤمنان و اذا نادیتم دویم علت تے دبائی کاٹ ایو علت داشو چیدی استاذ دین پوری استہزار ٹوکی گئی نو دویم ویزان دیتم او کلا چی تاسو آواز کوئی الی صلاتی مانزتا اتخذوها دیو نیسی غیل را حضوان پا مصورو ولی من پلوب سرا شاعر اللہ بیزتی کئی دازان بیزتی کئی موازین بچ آزان وی ندیو پاغی پوری لوبی کولی خنداغانی بے کولی بعضی مفسرین ذکر کرلی مدینه کې یو منافقو کله بچے اذان وشو نو هغه به دا خبره کړه چې احرق الله الکاذب الله دې دروغجن وسیزي مؤذن ته دروغجن وي کنه مؤذن خو رښتونی توحید دعوت ورکي هندا کار کولو کولو نو اللہ جل شانہ اغه دعا قبول کړه یو ورځ هم داسې وشو چې کور خپل کې ور پریخو اوس پرغه نه وجل شپې نه هوا راغلو او سار د شپې کور ور راغسو سار چې خلک خبر شو په کور کې ارسه دی وسه سوي چې څوک دا الله د دین کم نه خري د غیبی عزتی کوي نو دا سزا ورته بیروي اوس هم ډېر خلک داسې مخکې به خلکو زمینداری کولې پټي کې به کشۍ والا نو کازان به وشو نو دوی الله دې غر کلک صبر به دې کړی وی کنه چې موږ دا کشۍ پوره کړو زنانه به وي نو هغو مشینان کول اذان به وشو نو دوی به پکې خیرې شروع کړې الله دې چاړه کا لکه صبر خو دې کړو چې ما خو دا ټوپۍ پوره دا ټول ټوکی دی استهزاګانی ذالک ذاب انهم بشکری قوم لا یاقلون قوم دې چې پویږي عقل پکې نشتا قل یا اهل الكتاب د دې دې نه تمه هي سره د دې سورته او پدې کې تهدید دې په دوستۍ د اغا علما ایسو چې څوک د علما ایسو سره دوستانه کوي او د هغه سره محبت کوي دا هغه د پاره پکې زور نه ده او تهدید دې او علتونه د بایکاټ هم ذکر کیږي دریم علت قلوا یا اے پیغمبرا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب هل تنقیمونا آیت از بدنگنی مننا زمانگنا الا مگر ان آمننا دا چمانگ ایمان ناوڑے باللہ پالا دا کافیرو دا یہودو نسواراو دا مسلمانانو سچورانا دنو پا دین او پا اسلام دا جو سی نبدی کی گی دا اسلام دی پریدین دا او دوستان دی وما فاغس انزل اچ نازل پر شهودی الی نامم تا وما فاغس انزل اچ نازل پر شهودی من قبل الذين مخکی وان اکثرکم فاسقون او زمونږه عقیده دادا چې اکثر په تاسو کې فاسق دي زکه زمونږ سره دښمنی کوي قل هل انبئکم نو فسق د دیو دای بلیلت شو اسلام بد غنی دا یو پیس قبل شو اولو آیا پیغمبرا یهودو بداوی چستاز دا دین ناکار دین منتبل نده معلوم اسلامی دولو نو اللہ پیغمبر توی جواب ورکا هل انبیوکم آیا خبر ندر کم تاستا بشر رین پناکار من ذالک ردینا مصوبتن پا بدلکی انداللہی پنیز دا اللہ من لعنه اللہ دین داغا چاره لعنه الله چې لعنت کړی په باندې الله پاک وغضب او غصه کړی علی په باندې وجعل او ګرځولې منهم القردة دون شادوغان والخنازير او خنزيران شادوغان ته په هلو ګرځولې چې هلې کولې او خنزيران ته په غلا باندې چا کوم مشترک سيزو دغې غلا کړوا وعبد الطاغوت او بندگی کړل سرکشو اولائک انا کسان شر مکان نکار دی په مرتبه کې وادولو اړیر گمراه دی ان سوای سبی لسمی لارینا ویزا جاو کم پینزا میلتا ویزا جاو کم اوکلا چی دی وراشتا ستا قالو وی دیو آمن نام گیمان نوڑے وقد دخلو تحقیق سرا دیو داخل شوی مل کفری پا کپر سرا وهم او دیو قد خرجو تحقیق سرا وزی بیهید دی کپر سرا ستاسو خواد چی رازی وی منگ ایمان نوڑے حالن کې دیو د کوپر سره راغلی وی او د کوپر سره اوزی ایمان پکې نشتا دا یې بل دروغ شو دا غیر شوی وی د کوپر سره اوزی د کوپر سره والله عالم الله پویږي هما پاسمانی کان یک تمو چې دیو پټوالا هغه الله تعالی دی تراش بغمیلت و تراو تبعینی کثیرم منهم دیر پدیو کی یو ساریونا چی دیو جلتی کی فی اسم پا گناہ کی والعدوان او پا ظلم زیادی کی وکلیم سوت خوراک دیو کی حرامو لرا دا گناہ پا کارونو کی پیش پیش دی او دا ظلم کار گوری او آغی تمخیط کی گی او حرام گوری حلال نزان ساتی افسوس خبر دادا چی دغا قباحتونا چی موجود وو و یهودو کې او په اهل کتابو کې نن د مسلمانانو معاشره وګوره او مسلمانان ګوره دا ټول او کې راغلي د دین کوم خبره پاکي بسوسي او ظالم ګوري سرکش ګوري دغه سب ډله کوي دغه سب تعلق ساتي او چې څومره د حرامو طریقې دی په هغه طریقه مال پیدا کوي لبیسا ما کانو یعملون در بدی اغسا چی دیو کولا ناکار کار کئی ومیلت چی دیو نغلط کار نخلق نمنا کئی لولا ينهاهم الربانيون ولي نمنا كيدو لرا خدا پرس والأحبار أواليمان عن قولهم الإسما دوينا دا ديونا گنا لرا وقلهم سوتا ودى خوراق ديونا حرام لرا فكار خدا ما شده ديو كما پوه خلق دي ديوه منا کروه دا گنا نمنا کروه دا حرام نمنا کروه او دا ديو اغا پوه خلق نمنا كي نچه پوهان دي سي دن عوام بيسكي لبه ساڑ اربد دی محکانی اسنون اغا چی دیو کولا کمسیز دیو زان لدین گر زوله دی بیدعات دین گر زوله دی او اغا علماء دیو خلق بیدعاتو ترا بلی غلطو عقیدو ترا بلی نوام بیس خشی اتمیلت ذکر کئی وقالت الیهودو اوائی یهودیان یدللہی مغلولا لاز دا اللہ بن پیشوه دی غلط من کرشو دی ایدیهم دی ولا سنا ولوینو او پلانت کرشو دی بیما قالو سو داغی چی دیویلا در نبی علیہ السلام دی حجرت نمخ کی یهود چکم پا مدینه کیو نو اغوبا پا غلط طریقو باندی دا انسوارو دا قبیلون مالون اغستل پا چلونو پا دوکو باندی او دا دیو ذریعہ دا امدنو نبی علیہ السلام چلاړو انصار اکثر په اسلام کې داخل شو نو دغم يهودو چې کما غا امدنو هغه کمزورې شو تاویزونه به کول هغه تاویزونه کیسه بدل شي هغه کیسه میسي بیا دیو نشي کوله هنو دوی دا خبره وکړه بس دا الله پاک چکم دے معاذ الله دومره بے ادب وو چا غریب شوی دی او فقیر شوی دی نو زکه زمونږه کارم خراب شو الله جل شانه رد کوي پری باندې چې د دیو لاسونه بن شودی او دیو پلانت شودی په سبب د وینا غلطی لري بلی داو بلکې دوانه لاسونه د الله پاک مبسوط تطوانی کول او پر شودی څنګه چې دغه شان سره مناسبی ينفقو خرج کئی کے پیشا سنچو غاڑی ولی زیدن او خاما خا زیاد بکی کثیرن دیر اللہ رامین هم ددیونا ما حغس انزلا چی نازل پیشو دی الی کتا تا من رب کا دربستانا تغیان سر کشی و کپرن و کپر قرآن کریم خو سو کافر کئی نا او نے سر کش کئی دا و ہدایت کتاب دے او دلتی ہوئی چی قرآن بزیاد کی مانا دادا چې سرکشی او کوپر د دیو پټوا قران اغه کار کړه ما کې خلقو دیو ته مولیان وي چې دا مولیان دي قران کریم چراغه خلقو ته وخودله چې دا مولیان نه دي دا خو بدعتیان دي او دا چې کم دی اغه خلق دی چې بيدینی خوري نو کار کړه هندي ملک هم داسې وا د یهودو پشان ملایانو علمای سو او حیلیوی طریقیوی پا چلونو بیده خلقو نمالو نخوڑل او دم راجبا جبا حیلی انسان بحیران شو سمکی و عالمو خلقو تا متا ملاوی دا آغا حیلی دنیا کی مشوری یو سڑای راغلیو او آغا ورتوی ارم ملی سیب دیسی چلنے چې دلته کې پردیز مکنه او ما سخه ده اوس د چا چې مکنه نو هغه په ما لکه داوه کړل چې زموږ مکه راکا دا د کارتلنګ علاقه کې نو زما د پاره قسم ده نو زه به اوس قسم خورم او هغه راضي شو دي چې ته په خپل مکه باندې کم دی قسم خورې چې تا کم مکه طالب زه دومره پیسې درکم ازمګه خدا وو دغه چیزه په قسم کې اوس درو جن نشم داسې نو هغه مولا چې بي دتی غلې پیسې ورکړلې او ته هیلو خودله وې دې سبو کې د خپل ازمکه نه وخاور راوخلی او په خپل بوټانو کې باغوا چې د پاسه پاغي باندې ودرېږي او بس ګرځه او توا چې ز په خپل خاور ولاړم په خپل خاور ولاړم قسم خورا نو په ټول ازمکه وګرځو پر دې ازمکه او دا یو ته چل خپل پټینې خاوره پر اغېستې و دا د دې هېری نمون خلق و تا زمو مشایخ و اخ کاره کڑی هنچی دا گوره دا کبر کار کئی رهی لواله دی دا ندین سه کار نشتا او قسم قسم دا غو اغبیدات اخ کاره کڑا قرآن کریم خلق و تو خود قرآن اخ کاره کئی دا نا دشمنان شی و القینا امون اچولنا بینهم العداوتا پا منزدیو کی دشمنی والبغضا و بغض الى یوم القیامت تروز قیامت پوری دا یهود یو بس چرتم جوڑن رازی تر قیامت پوری او دا نسواراو سخ مبغوظ خلق دے بل علت کلما او قدو کلاچ دیو بلکی نار نور للحرب دا پار دا جنگ اتفاہ اللہ نمڑ کی غیر اللہ پاک دا جنگ اسباب دیو پیدا کئی د مسلمانانو خلاف والله هغه وجني نده بل علت شو د براءت او اسعون نو دی کوشش کوي په ارضی پزما کې فساد اند فساد د لسمیلت شو والله لا